Mondjad. Mondom, ti hol vagytok, mert elhoztam a főkapunak a kulcsát is. Nem baj, majd megyünk oda te hozzád, jó? Vaj, de most éppen jelentsünk be a mamát a papnál, hogy megvegyen mindent, jó? Vaj, kémitől akkor botoltatáiknak. Jó, maradj addig a botoltatáiknak. Jó, akkor én elmegyek egy-kettő a telefonot kikapcsolt. Nem, hanem kicserételtem. És megyek most. Jó van, csak adj a szatánál kulcsot akkor, jó? Na, szia.